Halo, halo. Halo. Witam serdecznie, proszę podać imię. Witam, dzień dobry, Maciek z tej strony. Cześć Maćku, witam Cię bardzo serdecznie. Gdzie bywasz w tym momencie? Czekam na gości. Czekasz na gości, a obchodzisz dzisiaj imieniny, czy w rodzinie ktoś obchodzi? W rodzinie, dokładnie mama. I przy okazji chciałem najserdeczniej pozdrowić mamę, złożyć najserdeczniejsze życzenia i wszystkim Jadwigom, które dzisiaj obchodzą imieniny. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. I prawidłowa odpowiedź, kto będzie gościem? Gościem będzie oczywiście Funky Filon. Człowiekiem się obudzić, to się odbyło po decyzji. Słuchaj, mnie muzyka hip-hopowa od zawsze kojarzyła się z takim czymś może nie tak brutalnym i mocnym jak heavy metal ze względu na formę muzyczną, ale generalnie ludzie, którzy ją tworzyli, nigdy nie przebierali w słowach, nie bali się obrażać, a ty jesteś właśnie taki bardzo grzeczny, ułożony. Filon jest raperem pozytywnym. No dzwonię, pod komórką cię nie ma, w mieszkaniu cię nie ma. Znowu żeś nakradł i się ukrywasz, tak? Znowu! Pozdrawiam! Cześć, no słuchaj, jakbyś mógł do mnie zadzwonić, podać mi informację z koncertu albo SMS jakiegoś. Będę zobowiązany. Pozdrowienia, cześć. A teraz porozmawiamy o Laurze. Jesteś? Szanowny panie Filonie, więc sprawa wygląda następująco. Dzisiaj robimy powtórkę z rozrywki i byłoby bardzo mile widzianą personą, jeżeli ci się dysponujesz czasem, więc ją udam na rozrywki. Mamy. Cześć, to Jurek, to może byś zadzwonił do mnie jakoś w sprawie tego nagrania Scratchu w najbliższym czasie, dobra? No to na razie. Ale piękna zapowiedź, niesamowity skrecing. No dobra.